Розділ 25. Я тя не зраджу, я тя не зраджу, зрадять тя чорні очі. Її пісень. Не хотіла я їм цього розказувати. Гадала, що син розповість. Але Іван тата любив, боїться за татову честь. Син мене гакував, чи я чогось вам поганого на тата не говорила. Я собі подумала, що про це ви маєте знати. Гірка правда солодша за солодку брехню. Розказую вам, як на суді. Жилося нам трохи ліпше. Син у 6 років пішов до школи. Вчився він добре, лише що його рука боліла. Дмитро любив одинака. Від 2 років вчив малого гімнастики. А то кістки ще м'які, крутнув і вивихнув дитині руку. І тоді Івана рука повільніше росла. І сили він у ній майже не чув. Тому й до війська його не взяли. Але сільську роботу робив. Я заробляла добре. До мене з цілого світу приходили замовляти вишиття. Я до фабричних полотен доробляла бовтички, вишивала рушники, сорочки, обруси. У наших селах узірці були бідненькі, дрібні, ріденькі. Вишивали якусь конюшинку, якісь закруточки, якісь косички. А мені то не подобалося. Я дивилася, в якому селі найкраще вишиття. Від того щось брала, щось своє додавала, а вже від мого взірця відвишивували інші. Тепер у селі всі так вишивають, як я починала. І ще краще є взірці – книжок, журналів. Але до друкованих вишивок теж треба з розумом підходити, бо не може по всій Україні один узір жити. Є такі жінки, що на друк дивляться як на моду, а то не так. Люди до мене ходили, двері не зачинялися. Прийшла і Оринка Ляшинська. То була така біла молодиця, як погода. Принесла полотно й нитки, аби я вустивки вишила. Я зробила роботу, вона ще прийшла. Перебери мені бенкети. Перебрала її бенкет. Якби була знала, чого вона ходить, то була би на поріг не пустила. Але Оринка літами трошки старша за мене. Чоловіка мала у дівця. Та такий файний був. Ще би була його не заміняла й за молодого. Господар перший у селі, поважний, ввічливий. А бачите, не задовільняв її. Я не здогадувалася, чого вона сидить у нас так допізна. Посиділася до півночі. А хата її з краю лужка каже, най мене Дмитро підпровадить, бо пізно. Та най. Дмитро схопився, повів, а я вишиваю. Гей, я його чого так довго нема? Нарешті приходить і каже, йой, так старий розбалакався, що я ледве втік. А потім Оринка приходила то одному синові вишивати сорочку, то другому, то чоловікові кроїти, то собі шити. А колись у нас шили сорочки не такі, як тепер. Чоловіча сорочка мала плечки і була на збиранки, так як жіноча. Лише пришивали комір і на плечках робили трикутник. Уже я для Ляшинських пошила сорочки, а вона ще приходить. Ще моєму Василеві вшив сорочку. То було в суботу. Я шию, вона сидить. Я до 12 години шию, що вже неділя заходить, а вона ще сидить. Я йду спати, а Дмитро веде її додому. Так водилися до зими. Одного року. Перевелися на другий рік. Перестала Оринка до мене приходити. Я собі нічого з того. Жінка завжди остання довідується про чоловікові гріхи. А від людей не сховаєш нічого, бо люди мають багато очей, а ти лише двоє. Доказують мені люди, має Ляшинська від твого Дмитра дитину. Дуже тяжко жінці таке стримати в собі. Але я ще терпіла трошки, минув тиждень, другий. Дмитруню, ти маєш дитину з Оринкою? А він схопився на ноги. «Ти мій дурниць не балакай, аби я не впав в біду, аби я від тебе не чув ніяких пліток». «Не балакати, то не балакати, але чую. Дівчинка Ляшинської, як викопана мій Дмитро. Моє серце неспокійне, але мовчу». Охрестили дівчинку, назвали Іванкою. Ще тоді був у нас священником Іван Лісовський. Якось язик не повертається його священником назвати. Нас казали і кажуть, що ксьонц. Хоч то в поляті ксьондзи, а в нас священники і попи. Але ми довго були під Польщею, і так звиклося, як на великій Україні батюшками називають священників. А то в росіян батюшки. А наш ксьондз був такий собі Іван, ні Богу, ні нам. Ходив, мов капшук надутий. А такий був, що фартушки жінкам під час сповіді розв'язував. Жінка каже, отче, образи дивляться. А він то папір, Бог на небі, а я в покою. Але коли котраз дівчина покрилася, то ганив її в церкві з казальниці, а дитині дав таке ім'я, якого в селі ніхто не чув, не знав. Хлопчика Равлом назве, а дівчинку Фросиною або Фавронькою. Молодиці грішниці сповідалися, та певне признавалися йому, від кого дитина. Як ведмідь сибірський був той піп. Голос мав сильний, а його жінка їмось дрібонька така, але добра. Двох синів і двох доньок мав з нею. Сини поженилися, а доньки сподівалися женихів. Хтось їмості сказав, що я файно вишиваю. Вона прийшла, подивилася на мою роботу, та й запросила до себе, аби я панам шила виправу, бо виростали. Вже сподівалися женихів. Пошила все, що треба, а тут ще піп Лісовський хоче, аби я дещо зробила для нього. Я вистригла соняшники з чорного оксамиту, жовтого пуп'янки, виробила різні гаманці, виключкувала волічкою портрет. Багато було роботи. Він заплатив мені 60 золотих. А грошей нам треба було. Ми назичили в людей, аби хату заплатити. Кажуть, люди гроші віддавати. Через деякий час знову їмось прийшла просити мене. Треба ще оцеві філюфльозії. А то робилося з таких ниточок, як волосочки. За руками розтягувалося. Зробили мені рамки, я на них натягнула маркізет, обшила канвою, та й голкою лише вниз угору, вниз угору. Їмось не пускала мене додому навіть їсти зварити. Посилала служницю з калачем, аби та позамітала в хаті, застелила постіль, зварила їсти, та й сказала чоловікові: «Не може Марія прийти з Дубова, бо таке шиє, що не сміє руки нічим скушлатити. Ввечері прийду додому, переночую та й далі йду». Чоловік нічого не казав, бо я файні гроші приносила за життя. Але там я звернула увагу, що коли ксьонц увійде до покою, то молоду кухарку Настасю впирає очима. А вона все захвендюється та й захвендюється перед ним. Їмось то байдуже, і я мовчу. Але чую, каже ксьонц своїй жінці: «Міню, мене так ноги болять, треба натерти». Їмось уже звикла до мене, як до наймички, та й каже: «Марчачко, ви підете отцеві ноги натирати?» А мене ніби хтось уколов. «Прошу, пані», кажу, «а мені хіба розуму не стало йти отцеві ноги натирати? Отець мають їмось, най пані натруть». А вона: «Кухарка де? Зоню, їдь натріть отцеві ноги». А ксьонц цього лише й чекає. Піде кухарка ноги натирати, він двері замкне на ключ за собою. Я дивилася на ту виставу та й кажу: «Пані їмость, ви не робіть такого. Ви йдіть самі отцеві ноги натирати. Я не бачу, би отця духовного ноги боліли. Якби їх ноги боліли, то отець не марширували би отак по покоях». А вона аж забулася. «Аби. Ану, спостережіть самі». Я пішла додому, мішу тісто на пироги, а чоловік чистить бульбу. «Бо їмось суворо наказала, би я бульбу не чистила». Каже Дмитро: «Йой, то так кучно, відколи ти ксьон зашиєш. Так гірко в хаті. Коли ти вже то закінчиш?» «Я не знаю. Шиття не косовиця, що ти знаєш, скільки нині скосив, а скільки завтра скосиш. Так ми собі говоримо вдома і не знаємо, що вже моє шиття закінчується, бо ксьонзовій резиденції цирк». Після того, як я пішла, їмось пробралася до ксьонзової канцелярії, сховалася у шафу і сиділа там. А ксьонц прийшов з церкви, пообідав, та й кличе кухарку, аби йшла йому знов ноги натирати. Другої днини їмость усе мені розповіла, як то було. «Добре ви мені, Марчачко, говорили», а вона увійшла і попри отця положилася. А отець її обіймає, цілує. До чого би це дійшло? А я сміюся, то вже не одне вийшло. Тепер мені нема що ксьонца заробити. Революція! За товмача приїхали її тато з мамою. Мені розказала все, кухарку вигнали. Але ксьонц не дав кухарці пропасти. Винаймив для коханки у багача Хлібчука хату. І почалася коломийка. Надходить вечір, ксьонц сюди-туди покрутиться та йде до кухарки. Ходив доти, потім Хлібчук не опублічив його перед селом. Хлібчук заїкався і розказував мені. Я гадав, що тарган лізе у вікно, а то паночок ліз до кухарки. Я його віником ззаду, а отець духовний подали вон: «Хлібчук, Хлібчук, то я. Я прийшов розрахунок з кухаркою зробити. Її відправили, а гроші не заплатили. Я питаю, а ви, отче, щовечора платите їй? Я дивуюся, що то є. Я на ніч браму защіпаю, а вона на ранок розщеплена. Треба мати слугу коло брами. Було сміху на три села. Донеслося до їмості. Розгорілася ще гірша гризня в плебанії. Минуло ще трохи часу, вибралася їмось до свого тата. Там наманувся доньці жених, священник з Поділля. І стара переїхала на Поділля доживати віку при дочці. Сонць тепер уже не крився. Забрав кухарку назад до резиденції і жив з нею, як із жінкою. Вона, як ішла по селі, то вище голову несла як їмость. А ксьон до того дійшов, що дітей хрестив не в церкві, а в своїй кухні. Люди збунтувалися. Дітей хрестити носили не до Дубова, а до Гостилова. Гостилівський піп не хотів хрестити, говорив, маєте свого священника. Так варилося довго. Нарешті делегація поїхала до єпископа Хомишина. Владика вислухав парафіян і сказав, ми зберемо збори священників і будемо щось лісовським балакати. Не бійтеся, не прогнали його, лишень перемістили. Він поїхав у гори, а з гір священник приїхав до нас. Лісовський вже знав і мене, бо я в нього рік була як своя. Жила, вишивала, але не здогадувався, що моє око зловило його з кухаркою на гріху. І мого Дмитра, що не раз косив йому луги, конюшини, просить. Марчаку, ти мене відвези в гори моїми кіньми. Сонц мав добрих коней. То були кати, а не коні. Фірмани боялися ними їздити, а мій чоловік мав природжений дар до коней. У армії не одного коня навчив у сідлі ходити. Навіть урядовець з міста приїжджав до Дмитра, аби його коня Приборкові навчив послуху. Пішов Дмитро Івана Лісовського перевозити. Запріг коней, повиносили з будинку скрині, сів собі ксьон з кухаркою коханкою на фіру, поїхали. 7 років жив піп Лісовський з Настаською. Поті люди не збунтувалися. Коли їм дохрінило дивитися на ту виставу, що піп праведне говорить у церкві, а грішне діє поза церквою, то пригрозили. Або ксьон за села геть, або коханку його. І пішла коханка від ксьонза. А наш новий священник був нежонатий. Тоді були священники-целібатники, або такі, як оцей, жонаті до висвячення. У Цули перевозили його майно на 4 возах, а він з моїм чоловіком їхав потягом. Піп називався Роман Бабрика. Мав при собі велику валізу, та цілу дорогу говорив Дмитрові, «Марчаку, вважайте, бо у валізі є регулятор, аби ви його не зіпсували. Добре стережіть мою валізу, бо я без того регулятора нічого не значу». Мій чоловік як ока стеріг той регулятор. Коли приїхали до села, то резиденції піп відкрив валізу та й сказав моєму чоловікові, а подивіться, який то регулятор. Як висипав з валізи гроші, то була повна велика миска самих золотих. А мій Дмитро й не знав, що він таке велике багатство віз у валізі. Згодом не раз жартував, якби я мав валізу золотих, то теж міг би целібатником стати. При грошах той дурний за мудрого зійде.